لوگوں کو اللہ کی الوہیت کا درس دیتے تھے تو پھر لوگوں نے کیوں ایسا کام کیا؟ انہی کو مطلب ہے کہ الوہیت کے منصب پر بٹھا دیا. سو اللہ تعالی نے اس کی بھی آگے وجہ بیان فرمائی. فخلف من بعدہم خلف, یہ لوگ تو بذاتی سب کے سب پاک تھے اور برگزیدہ تھے اور خدائے رحمان کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے تھے, لیکن ان کے بعد جو لوگ آئے, فخلف من بعدہم خلف, ان کے بعد نالائق لوگ آئے. نالائق, خلف نالائق کو کہتے ہیں. یہ لام کے یعنی سکون کے ساتھ خلف یعنی نالائق, جو صحیح نیابت نہیں کر سکتا. اور جیسا ہندی زبان میں کہتے ہیں جو لائق ہوتا ہے اس کو سپوت کہتے ہیں, اور جو نالائق ہوتا ہے اس کو کپوت کہتے ہیں. یہ کپوت آئے بعد میں, نالائق آئے. تو انہوں نے کیا کیا, نماز جیسی عبادت کو ضائع کر دیا جس میں اللہ کے ساتھ تعلق کی درستگی ہر وقت قائم رہتی, اس کو ضائع کیا انہوں نے. یہ نالائق لوگوں کا کام ہے کہ انہوں نے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط اعتقادات پھیلائے اور ان کو کسی کو خدا کا بیٹا کہا, کسی کو مشکل کشا اور خود مختار بنایا. یہ نالائق لوگوں کا کام تھا بعد میں جو آئے, اور نماز جیسی عبادت کو انہوں نے ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی پر کے پیچھے پڑ گئے. خواہشات کی پیروی, جیسا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر سلطنتوں سے لے کر انفرادی طور پر کھیل تماشا, لاو لاب اور زیب و زینت, آسائش و آرام اور انہی چیزوں کے اندر مبتلا ہیں, بڑے سے لے کر چھوٹے تک. یعنی کافر تو ہیں ہی, لیکن مسلمان کہلانے والوں کا بھی حال یہی ہے, کم و بیش ایسا ہی ہے. نماز کو ضائع کر دیا, نماز کا صحیح نظام قائم نہیں ہے, بہت تھوڑے لوگ نماز پڑھتے ہیں, اکثریت بے نمازوں کی ہے, اور اکثریت خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگوں کی ہے. اقل قلیل لوگ ایسے ہوں گے کہ جو یعنی شریعت اور دین اور سنت کا خیال رکھتے ہیں, بہت تھوڑے نادر. کوئی جیسا کہ فتوبا للغربا, بہت ہی قلیل لوگ ایسے ہیں. اکثریت ایسے لوگوں کی فرمایا کہ ایسے نالائق آئے, نمازوں کو ضائع کر دیا, خواہشات کی پیروی کی, ان قریب یہ لوگ گمراہی کے نتیجے کو پہنچیں گے. غی گمراہی یا غی جہنم میں وادی کا نام بھی ہے, مفسرین کرام دونوں معنی کرتے ہیں. جہنم کی اس وادی میں پہنچیں گے جو گمراہوں کے لیے اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے, یا گمراہی کا جو نتیجہ ہے وہ یقیناً ان کے سامنے آنے والا ہے. ہاں, اس گمراہی کے نتیجے سے بچنے والے لوگ اگر ہوں گے الا, لیکن وہ جنہوں نے توبہ کر لی, غلطی کی پہلے لیکن تائب ہو گئے اور ایمان لائے, خدا کی وحدانیت کو صحیح طریقے پر مانا اور پھر کچھ نیک عمل انجام دیا, تو ایسے لوگ یقیناً جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی کہ ان کے اعمال کو کم کر دیا جائے, کسی کی نہیں, پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور باغات بھی جنت بھی ایسے ہوں گے کہ رہائش کے قابل, جنات عدن, بعض باغ اجاڑ ہوتے ہیں جنگل کی طرح, اور بعض یہ ہے کہ اس میں مکانات ہوتے ہیں اور نہریں ہوتی ہیں اور کرینے سے ہر ایک چیز ہوتی ہے. وہ ایسے جنت ہوں گے رہائش کے قابل, بسنے کے قابل, اور وہ جنت کے خدائے رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ بغیر دیکھے ہوئے وعدہ کیا. بندوں نے دیکھا نہیں ہے, غیب پر ہی ایمان لائے. جنت حق ہے, دوزخ بھی برحق ہے, تو وعدہ کیا ہے. بے شک اس کا وعدہ یقیناً سامنے آنے والا ہے. خدا تعالی کا وعدہ پورا ہوگا, وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یقیناً ایسے لوگوں کو جو تائب ہو کر ایمان لائیں اور اعمال صالحہ انجام دیں وہ ایسے ہی بہشتوں تک پہنچائے گا. لا یسمعون فیہا لغواً, اس کے اندر کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے. وہ بہشت آن جا کے آ رہے نبا شر کسے رابا کسے کار نبا, ہر شخص مطمئن ہوگا اور ہر شخص عزت میں ہوگا, کسی کی کوئی تحقیر تذلیل نہیں ہوگی, نہ کوئی ذہنی کوفت ہوگی, نہ جسمانی اذیت ہوگی. وہ بہشت کے موضوع کے خلاف ہیں یہ چیزیں. فرمایا کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے, کوئی سما خراشی کرنے والی, کوئی تکلیف ادنا سے ادنا پہنچانے والا کلمہ بھی کوئی شخص نہیں سنے گا, الا سلامنا سلامتی کی بات ہی ہوگی. ہر طرف سے سلام ہی سلام ہوگا, فرشتے بھی سلام کریں گے اور اہل جنت بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے, اور سورہ یاسین میں ہے کہ خدا تعالی بھی سلام کریں گے, سلام القلم من رب الرحیم, یہ خدا کی طرف سے بھی سلامتی ہوگی. اللہ تعالیٰ بھی فرمائے گا کہ میرے بندو تم پر سلامتی ہے. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ, اور ان کے لیے روزی ہوگی ان کی ان بہشتوں کے اندر صبح بھی اور شام بھی. عام طور پر انسان دو وقت کھانا کھاتے ہیں, کچھ زیادہ بھی کھاتے ہیں حرص کے مارے, لیکن دو وقت کھانے کی عام طور پر عادت ہے. تو بہشت کے اندر بھی اسی طریقے سے صبح بھی اور شام بھی ان کو عزت کی روزی حسب خواہش, جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے جس قسم کا وہ چاہیں گے اس قسم کی روزی ان کو بر وقت نصیب ہوگی, بغیر کسی کلفت کے, بغیر کسی مشقت کے. دنیا میں تو روزی حاصل کرنے کے لیے ہزار جتن کرنے پڑتے ہیں, بڑی بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں, اور پھر کہیں چل کر انسان کامیاب ہوتے ہیں, بعض نہیں بھی کامیاب ہوتے, محروم بھی رہتے ہیں. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا, ہر ایک کو باعزت دونوں وقت خدا تعالی کی طرف سے روزی نصیب ہوگی. یہ اس جنت کے مستحق یہ لوگ ہوں گے. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. یہ وہ جنت ہے کہ ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو جو تقی ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے. وما نتنزل, نہیں اترتے ہم مگر تیرے رب کے حکم سے اسی کے لیے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے, اور نہیں ہے تیرا پروردگار بھولنے والا. وہ پروردگار ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. فاعبده, پس اسی کی عبادت کرو. واصطبر, اور صبر کرو اور قائم رہو اس کی عبادت پر. هل تعلم, کیا تم جانتے ہو اس کے لیے کوئی ہم نام یا اس کی کوئی مثال. اللہ تعالی نے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا, اور یہ ذکر اسی سلسلے میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا جو اعتقاد رکھتے ہیں اس کے بطلان کے لیے اللہ تعالی نے ان سب انبیاء کا ذکر کیا, اور آخر میں پھر ان کا مشترک مسلک بھی بیان فرمایا. یہ اللہ تعالی کے ہدایت یافتہ اور برگزیدہ بندے تب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی کے فرزند حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یحییٰ اور زکریہ علیہ السلام کا ابتدا میں ذکر ہوا، حضرت مریم اور ان کی والدہ کا تذکرہ بھی اللہ نے فرمایا، تو آخر میں فرمایا کہ یہ تو خدا رحمان کے برگزیدہ بندے، جب خدا کی باتیں اور آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو یہ روتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے، تمام کے تمام اسی اللہ تعالی کے سامنے عاجزی کرنے والے اور اسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے اور اسی کی عبادت اور اسی کی الوہیت کو ماننے کی طرف ہی دعوت دیتے تھے، تو پھر لوگوں نے کیوں حضرت مسیح علیہ السلام کو الہ بنا لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور دوسرے لوگوں کو اللہ کی صفت الوہیت میں کس طرح شریک کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پہلے لوگ تو اچھے تھے لیکن بعد میں نالائق لوگ آئے تو انہوں نے ایسی باتیں کی، نالائق لوگوں کا جنہوں نے خدا کی عبادت خاص طور پر نماز اس کو ضائع کر دیا، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، تو ان لوگوں نے اس اعتقاد حق کو بھی ضائع کیا اور طرح طرح سے خدا کے ساتھ شرک کرنے لگے، یہ ان نالائق لوگوں کا کام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے جو نیک لوگ ہیں جو خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر نیک اعمال انجام دیتے ہیں ان کا بدلہ اور ان کے مقام کا ذکر فرمایا، کہ جو پہلی آیت کے اندر اللہ تعالی نے یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت بیان فرمائی ہے کہ ان کے سامنے جب خدا رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدہ ریز ہوتے ہیں، خدا کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں اور روتے ہیں، یہ انتہائی عاجزی، نیاز مندی، انکسار، خشوع اور خضوع ہوتا ہے جو خدا کے سامنے کرتے ہیں۔ تو امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ یہ بات لکھتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ اس آیت پر سجدہ تلاوت بھی واجب ہوتا ہے، یہ ان 14 مقامات میں سے یہ بھی آیت ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی آیت کو پڑھنے والا اور سننے والا دونوں یکساں ہیں، یہ پڑھنے والے کا بھی وہی حکم ہے اور سننے والے کا بھی وہی حکم ہے، جو پڑھتا ہے وہ تو خود ہی یعنی اس کے ذمے یہ بات لازم ہوگی کہ وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرے، اور جو سننے والا ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں تلاوت کا ذکر فرمایا، جب ان کے سامنے خدا رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تو تلاوت کرنے کے بعد سامع ہوتا ہے، سامع کا بھی وہی حکم ہے، تو یہ سجدہ واجب ہوتا ہے تالی پر بھی، تلاوت کرنے والے پر بھی اور سامع پر بھی، سامع خواہ تیار ہو یا نہ ہو، بہرحال اس کے ذمے وہ واجب ہو جاتا ہے، اگر طہارت سے نہیں ہے تو بعد میں ادا کر سکتا ہے جب بھی اس کو موقع ملے، لیکن اس کے ذمے واجب ہوتا ہے۔ اور یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سے 14 مقامات جو قرآن میں وہاں پر یہ واجب ہوتا ہے، مالک صاحب رحمت اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ کرام کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہوتا ہے، مسئلے میں ہی تھوڑا سا فرق ہے، بہرحال سنت مؤکدہ کے وہ بھی قائل ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی ایمان والوں کا بدلہ بیان فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور کفر شرک سے برائی سے تائب ہو گئے، ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وہ جنت میں داخل ہوں گے، جنت بھی ایسا ہے کہ خدا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہوا بغیر بندوں کے دیکھے ہوئے، یہ غیب کی بات ہی ہے، غیب سے ہی بن دیکھے ہوئے ہی ان سے وعدہ کیا، اس کا وعدہ یقیناً آئے گا سامنے، جنت نہایت ہی آرام کا مقام ہوگا، اس میں کوئی لغو بیہودہ بات سنے گی نہیں، اور ہر طرف سے سلام کی آوازیں ہوں گی، روزی بھی صبح شام بڑی عزت کے ساتھ نصیب ہوگی بغیر مشقت اور کلفت کے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اس جنت کا مستحق کون ہوگا، تلک الجنت، یہ وہ جنت ہے، بہشت ہے، کہ نور سو ہم وارث بنائیں گے، میراث میں دیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو پرہیزگار ہوگا۔ یہ جنت کا وارث وہی بنے گا، اللہ تعالیٰ اسی شخص کو جنت کا وارث بنائے گا۔